چلیے جی آیت نمبر 13 سے تفسیر. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسقننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. آخر کافروں نے اپنے رسول سے کہہ دیا کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال کر رہیں گے یا تمہیں واپس ہمارے دین میں آنا ہوگا. تب ان کے پروردگار نے ان کی طرح وحی کی کہ ہم ظالموں کو یقیناً ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں اس ملک میں آباد کریں گے. یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو میرے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرتا ہو. اس بات کو سن کے کیا ہوا؟ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے لیکن مضمون پیچھے والا ہی ہے. ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھا تھا کہ کیسے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان پہ الزامات لگائے گئے, ان کی کردار کشی کی گئی. اس کے جواب میں لوگوں نے ان کے اوپر بہت ہی تنقید جب کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر توکل کی بات کر دی اور لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو تمہارا کیا بگڑتا ہے, اگر تم اللہ کی بات مانو گے تو یقیناً تمہاری زندگی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ اچھی اور خوبصورت ہو جائے گی. اب ہوا کیا کہ کافروں نے جب یہ باتیں سنی, اب ایسی باتوں کا جواب نہیں ہوتا لوگوں کے پاس, اور جہاں لوگ دلیل دینے سے تھک جاتے ہیں نا دعوے کی تو اس وقت دھمکیوں پہ آنے لگتے ہیں. تو یہاں اب وہی انداز دکھتا ہے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے, کفروا جنہوں نے کفر کیا, کس کا؟ رسولوں کا, پیغمبر کا. کیا کہا, کس کو کہا؟ لی رسولی ہم, اپنے رسولوں کو. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی ایک خاص رسول کی کہانی نہیں بلکہ عام طور پہ لوگوں کا مزاج یہی دکھتا ہے. کیا کہا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا, ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے, بالکل تمہیں یہاں سے کک آؤٹ کر دیں گے, نکل جاؤ یہاں سے. تم کیا بنتے ہو, یہ کیا تم نے ہمارے ملک میں یہ مسئلے شروع کر دیے اور ایسی ایسی باتیں شروع کر دی, لہٰذا ہم تمہیں نکال دیں گے یہاں سے. ہر نبی کو یہ کہا گیا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو دار الندوہ میں میٹنگز ہوئی تھیں ہجرت سے پہلے, اس میں بھی یہی تو بات ایک تھی نا کہ ہم تم کو تمہاری جگہ سے نکال دیں گے. یا پھر دوسری آپشن کیا ہے, او لتعودن فی ملتنا, واپس آ جاؤ دین میں ہمارے, یعنی جو طریقے تھے انہیں کو اپنا لو. گویا کہ رسول سے بیر نہیں تھا, اس کے طریقوں سے بیر تھا, اس کی دعوت پسند نہیں تھی. آج بھی لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کو اپنے طور پہ کوئی آپ سے چڑ نہیں ہوتی, لیکن جو بات آپ کرتے ہیں ان کو وہ اچھی نہیں لگتی. اسی لیے انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم تمہیں واپس اپنے دین میں بلا لیں گے, یعنی جیسے ہم تھے ویسے ہی تم رہو گے. اب دیکھیے کہ یہ حق کی شان ہے کہ ان کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں, ان کو ملک بدر کرنے کی باتیں بھی سنائی جاتی ہیں, اس طرح کی سازشیں ان کے خلاف کی جاتی ہیں کہ واقعی پھر ان کے لیے اگر وہاں رہنا ممکن نہ ہو تو وہ اپنا کام یا تو چھوڑ دیں یا پھر اس جگہ کو چھوڑ دیں. اور یہی وہ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی تھی تو آپ گھبرائے ہوئے گھر میں آئے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے گئیں جو نصرانی بن چکے تھے. تو آپ نے جب یہ واقعہ سنا تو کیا کہا, کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا. پھر کہنے لگا, کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کو آپ کی قوم یہاں سے نکال دے گی اور میں اس وقت تمہاری کچھ مدد کر سکتا. تو آپ نے تعجب سے پوچھا, کیا میری قوم مجھے یہاں سے نکال دے گی؟ اور آپ نے یہ بات اس لیے بھی پوچھی تھی کہ اس وقت آپ کی قوم آپ کو صادق اور امین سمجھتی تھی, آپ کی عزت اور تکریم کرتی تھی, آپ ان کے محبوب تھے. اس وقت ورقہ بن نوفل نے کیا کہا تھا, ہاں, کیونکہ جس نبی نے بھی ایسی دعوت پیش کی اس کی قوم اسے نکالتی چلی آئی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, باب کیف بدا الوحی, کہ وحی کیسے شروع ہوئی. اور واقعی ایک وقت آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نکالنے کی باتیں ہونے لگیں. تو ظاہر ہے کہ یہ وقت ہر دور میں ایسا ہی آتا ہے. ایسی باتوں کے جواب میں دوسری آپشن یہ جو ہوتی ہے نا کہ تمہیں دوبارہ ہمارے دین میں لوٹنا ہے, تو وہی حدیث یاد رکھیے کہ تین باتیں جس میں ہوتی ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لیتا ہے، ذاق طعم الایمان، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. اس میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اسلام سے کفر پہ لوٹنا اتنا برا لگے کہ جیسے کسی کا آگ میں گرنا. تو بات یہ ہے کہ ہم بھی بڑے طباق سے نیکیاں شروع کرتے ہیں، خوب بڑی بڑی باتیں کر کے اشتہار دے دے کہ کہتے ہیں بس آج سے میں نے یہ کام کرنا شروع کر دینا ہے. بس یہ اشتہار دینا ہی ہماری غلطی ہوتی ہے. جو کرنا ہے آپ کرتے جائیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جب لوگ دیکھیں گے آپ نے وہ کام کر لیا اور وہ کہیں گے اب کر لیا، اب ان کو کہاں روکیں. لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ہی اس کے اوپر بڑے بڑے دعوے کرنے لگتے ہیں، لوگوں کو خود بخود کانشیس کر دیتے ہیں پہلے سے ہی کہ تم جو ہو ہمیں پکڑو اور ہم پہ روکو اور ہمیں اس طرح سے کرو. نہیں، جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتے ہیں، وہ بحثوں میں نہیں پڑتے، وہ بڑی بڑی لمبی لمبی باتیں نہیں کرتے. یاد رکھیے، اپنا مزاج بنائیے. آپ نے زندگی میں کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ہے یا کوئی عمل جو آپ پہلے نہیں کرتے تھے اب آپ کرنا چاہتے ہیں، کر دیجئے، گو ہیڈ. نہ پوچھیے، نہ بتائیے، نہ مشورہ دیں، نہ اس کو ہائی لائٹ کریں. اتنے دھیرے دھیرے طریقے سے خاموشی سے اس کو کر لیجئے کہ گھر والوں کو یا آپ کے شوہر کو، آپ کے بچوں کو اس کا احساس ہی نہ ہو. وہ کہیں گے اچھا یہ تو پتہ نہیں ہو گیا، اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں، لائٹلی اس کو لیں. آپ دیکھیں گے کہ بعد میں وہ یوز ٹو ہو جائیں گے. لیکن جب آپ پہلے دن بالکل پیک پہ جا کے آخری درجے پہ ان کے سامنے نیکی کو پیش کر دیتے ہیں، تو وہی بات کہ جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں ان کو پھر لائٹ اچھی نہیں لگتی. چھوٹے چھوٹے بلب جلائیے، لائٹ پہلے آپ ان کے لیے زیرو کا بلب جلائیں نائٹ بلب کی صورت میں، پھر ذرا بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں. آج کل ایسی چیزیں دکھی ہیں میں نے، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، ڈمر کے نام پہ جو چیز ہے. آپ کمرے میں جاتے ہیں، آپ کو جتنے درجے کی لائٹ چاہیے اتنی لیتے ہیں، گھماتے جائیں، جہاں آپ کی نظریں سیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ لگا لیجیے، سیٹ کر دیں. بالکل ڈمر کے طریقے پہ آپ اپنی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے ہائی لائٹ کریں. کلاس لینی شروع کیے تو کوئی بات نہیں، گھر والوں کے ساتھ کوئی تذکرے کی ضرورت نہیں، ہر وقت تو پاس ہوتے نہیں، ہلکے ہلکے ہلکی ہلکی جب اس کی کرنیں پھوٹیں گی پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے. اور آپ ایک دم وہاں جا کے ایک اعلان کر دیں کہ آج سے میں 4 گھنٹے روز کی کلاس لے رہی ہوں اور میں جا رہی ہوں اور مجھے دن سے 5 گھنٹے وہاں چاہیے، پھر آ کے سبق یاد کرنا ہوگا، پھر آج مجھے یہ کرنا ہوگا، تو وہ کہیں گے آرام سے بیٹھ جاؤ. بس وہ کہیں گے یہ بات اور ہمارے آنسو نکلیں گے، اور ساتھ ہی دل میں یہ بدگمانی آئے گی، دیکھو کتنا برا شوہر ملا ہے، نعوذ باللہ، دیکھو کتنے ظالم سسرال والے ہیں، دیکھو ذرا بھی دین پہ کام نہیں کرنے دیتے. پھر اس سے انسان دوسروں کے لیے برا بھی سوچنے لگتا ہے. مجھے اس چیز کا زیادہ خوف آتا ہے کہ جب انسان خود مظلوم بنتا ہے نا، چلے مظلوم تو بنا لیکن دوسرے کو ظالم بھی تو سمجھنے لگتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہوتی. ایسے وقت میں کرنے کی بات کیا ہے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کہ ہم تمہیں تمہارے دین میں واپس لے آئیں گے، دیکھیں گے کیا ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ یہ حکمت اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. کسی کا تجربہ بہت ہی، یعنی آپ کو شاید اس سے فائدہ ہوگا، کہ بعض دفعہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہیں پسند کرتے نا، یعنی خاص طور پہ جب ایک بندہ قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کو پھر فلمیں ڈرامے اچھے نہیں لگتے. ایسی ہی ایک لڑکی تھی، قرآن سے گہرا تعلق بھی تھا، شادی ہوئی، جیسے لوگ عام ہوتے ہیں ویسے ہی تھے. اب شادی کے شروع کے دن تھے اور شوہر صاحب ان کو اسٹیج ڈرامے کے لیے لے گئے. اب جو بھی ان کے حالات تھے، جیسے بھی وہ انکار کر سکی، منع کیا نہیں، بہرحال چلی گئیں. اور وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، وہ کہتی ہیں کہ میں نے پورا وقت آنکھیں بند رکھیں. شوہر دیکھ رہے تھے یہ بات، لیکن وہاں پوچھ نہیں پا رہے تھے یا کچھ نہیں تھی، بس وہ بیٹھ کے انجوائے کرتے رہے. یہ بیٹھی رہی خاموشی سے، تھوڑا بہت جیسے کوئی کمپنی دیتا ہے، لیکن بند رکھی. بعد میں کہتی ہیں جب گھر آئے، کمرے میں آئے تو بات ہوئی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ مطلب میں نے ایک سین بھی نہیں دیکھا. کہتی اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے مجھے کبھی دوبارہ اس بات کی دعوت نہیں دی. اور جب بیوی نے ساتھ نہیں دیا تو میاں نے بیچارے نے اکیلے جا کے دیکھ کے کیا کرنا تھا ڈرامہ، ان کے بھی چھٹ گئے. اور اگر پہلے ہی دن وہ شور مچا دیتی، ہائے مجھے کہاں بیاہ دیا، کس کے پلے ڈال دیا، اب میں یہ کروں گی، نہیں کان بند نہیں کر، بلکہ اس کی بات جو مجھے یاد آتی ہے کہ میں جو یہ بھول گیا تھا کہ میں روئی لے جاتی، کانوں میں جو میوزک پڑا ہوگا جب پڑی ہوگی وہ پڑا تھا، لیکن میں نے یہ میں کہہ سکتی ہوں میں نے کسی کو سامنے بیٹھ کے دیکھا نہیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، اب یہ ان کا عمل تھا جیسے انہوں نے اس کو سمجھا. تو وقت کے ساتھ سیکھیے، آپ کبھی بھی زندگی میں اپنے دین کے پودے کو نہیں جما سکیں گے اگر آپ ری ایکشن پہ آ جائیں گے. اور آپ اگر پہلے دن بڑا مضبوط درخت لے کے کہیں کہ اس کو لگانا ہے، جب لوگ پودے خریدتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی پنیری خریدتے ہیں، بڑے بڑے درخت لا کے کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ جب درخت ایک دفعہ کسی جگہ پہ لگ چکے ہوتے ہیں پھر آپ اس کو کاٹیں گے تو وہ لکڑی کی اس کی جڑیں ہو چکی ہیں، اب وہ نہیں گرو کریں گی. اس کے برعکس جب آپ چھوٹی چھوٹی پنیری یا نرسریز میں جا کے چھوٹے چھوٹے پودے لاتے ہیں پلانٹ، تو ان کی جڑیں بڑی نرم ہوتی ہیں، وہ فوراً اگ جائیں گی. بالکل اس طرح چھوٹے چھوٹے پودوں کی صورت میں بڑھائیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا دین تو سب سے پیارا ہے. نبیوں کو بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو واپس آ جاؤ، ہمارے مذہب میں آ جاؤ. کہا اچھا ہم تو نہیں آتے، زبان سے کچھ نہیں کہا. دھمکیاں جی تو ٹھیک تھی، کیونکہ جب آپ خاموش ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے جواب دے گا، اور وہ کیا جواب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، پس وحی کی ان کی طرف ان کے رب نے، کیا؟ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا کہ ان کو ہلاک کریں گے بلکہ ظالموں کو کریں گے. مطلب کیا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کہ کون ظالم ہے، اور جس کا جتنا بڑا ظلم ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ زور سے پکڑا جائے گا. کافروں کی تدبیریں انہی پر الٹی پڑیں گی. جب حق اور باطل کا مرحلہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے نا کہ لوگ نبی کی جان لینے پہ اور اس کو وہاں سے نکالنے کے در پہ ہوتے ہیں، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو بلانے والی بات ہوتی ہے. وہ اب اس بات کی دلیل دے رہے ہوتے ہیں کہ اب اللہ کا عذاب ہم پہ آئے. مکہ والوں نے جب اللہ کے نبی کو جلا وطن کرنے یا قتل کرنے کی کوششیں کی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو تو وہاں سے بچا دیا، اور بعد میں ان کے اوپر قحط سالی مقرر کر دی، اور خاص طور پہ فتح مکہ کے موقع پہ تو پورے کا پورا اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. یہی بات کہی کہ ہم ان کو ہلاک کریں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور کافروں کے گھروں اور ان کی زمین میں ان کے بعد. تم کو کن کو؟ پیغمبروں اور ان کے ساتھیوں کو ضرور بسائیں گے. اور ان کے بعد سے مراد کیا ہے؟ ان کو خلاق کرنے کے بعد. ان کے بعد اب ہم تمہیں انہی کی جگہ پہ رکھیں گے، ہم غارت کریں گے ظالموں کو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بڑے بنے پھرتے تھے. قرآن پاک میں یہ انداز بہت جگہ ہے. سورۃ الصافات آیت 171 سے 173 میں بھی آتا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور پہلے ہو چکا ہمارا حکم اپنے ان بندوں کے حق میں جو رسول ہیں کہ بے شک وہ منصور اور کامیاب ہوں گے، اور ہمارا لشکر بھی غالب ہوگا. اسی طرح سورۃ مجادلہ آیت 21-21 میں آتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات لکھ لی کہ میرے رسول اور میں ہی غالب آئیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ہم تم کو ان کی جگہ پہ بسائیں گے. نسقیننکم، سکنہ سے، تم رہو گے ان کے گھروں میں، اور یہ ہو کے رہے گا. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ خوشخبری اور یہ خبر تو اس کے حق میں ہوگی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا قیامت کے دن، اور میرے عذابوں کی وعیدوں سے ڈرے گا، عذاب سے ڈرے گا. قیامت کے دن کا قیام مقام ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ اس کے لیے جو رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا دو جنتیں ہیں. ایک بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جاتا ہے، اس کا رویہ پھر اس کی نمازوں میں دکھتا ہے، اس کو پھر اپنے اعمال کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. اسی لیے مقام سے مراد لیا گیا قیام، یعنی اعمال کی نگہداشت. مطلب کیا ہے؟ کہ میں جو اعمال کو محفوظ رکھتا ہوں اور ہر عمل میری نگہداشت میں ہے، مومن اس سے ڈرتا ہے، یعنی اپنے اعمال کی حفاظت پر یقین رکھتا ہے. اور بعض کہتے نہیں، مقام کا لفظ زائد ہے، مراد کیا کہ جو شخص مجھ سے ڈرتا ہے. اور یہی بات قرآن پاک میں سورۃ انبیاء کی آیت 105 میں آتی ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحت کے پیچھے کہ آخر زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک بندے. اسی طرح سورۃ الاعراف آیت 128 اور 137 میں بھی یہی بات ہے. کوششیں کی لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہاں سے نکالا، اور چند سال ہوئے مکہ میں فاتح بن کے آئے اور ظالم اس وقت آپ کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، آپ کے اشارہ ابرو کے منتظر تھے کہ آج نہ جانے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس زبان سے کیا نکلتا ہے کہ لا تصریب علیکم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں، سب کو معاف کر دیا۔ جو بندہ اللہ کے وعدوں پہ یقین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو بچا بھی لیتا ہے، اس کی زندگی میں وہ لمحہ ضرور آتا ہے کہ رکاوٹیں ڈالنے والے اس کے سپورٹر بن چکے ہوتے ہیں، پتھر پھینکنے والے پھول بھیجنے والے بن جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق کی مضبوطی اور دنیا میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نمازوں کی صورت میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ سورۃ نازیات آیت 40 اور 41 میں بھی آتا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ جَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو اس نے خواہش سے روکے رکھا، یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری آیت سورۃ الرحمن کی 46 نمبر تھی کہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا خوف دے دے، کل قیامت کے دن جب ایک انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو باتوں کے جواب نہ دے دے۔ یہی خوف جو ہے نا اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا، یہ انسان سے کام کراتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میری زندگی بڑی مختصر ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے کام شروع کرتا ہے، وہ راستے بنتے جاتے ہیں۔ پیچھے سے پانی کی تیز دھار آتی ہے نا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ خود بخود چھوٹے چھوٹے راستے بن جاتے ہیں، پیچھے سے پریشر نہیں آتا تو بعض دفعہ آگے پانی جم جاتا ہے۔ بالکل یہی آپ کی اور میری زندگی کا حال ہے، جس کو تو اپنی زندگی کے مختصر ہونے کا یقین ہوگا اور جس کو اللہ پہ توکل جتنا زیادہ ہوگا وہ کام کرے گا، اور جو نہیں کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس سے کروائے گا بھی نہیں۔ اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام نہ کروائے جو ہم کر سکتے ہوں۔ کچھ لوگوں کو تو اللہ نے صلاحیت ہی نہیں دی ہوتی نا، ان کا حساب بھی نہیں ہوگا، کم ہوگا، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ لیکن جن کو صلاحیتیں دی ہیں نا، پھر وہ کام نہ کریں یا جتنی صلاحیت ہے اس سے کم کام کریں، تو ان کے لیے پکڑ بہت زیادہ ہوگی۔ ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، اس کے جواب میں اب کیا ہوا؟ اگلی آیتوں کو سنتے وقت تصور کی آنکھوں کو ذرا کھلا رکھنے کی ضرورت ہے۔ کیا؟ واستفتحوا وخاب کل جبار عنید، رسولوں نے فتح کی دعا مانگی تھی اور اس کے نتیجے میں ہر جابر دشمن نامراد ہو گیا۔ رسولوں نے یہ کب مانگی؟ جب مخالفین کی مخالفت بڑھ گئی، کہا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر پکڑ کیوں نہیں آتی، خوب عذاب مانگتے تھے، ہر روز تو دھمکیاں دیتے ہو، پھر آتا کیوں نہیں عذاب، آج فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب یہ واستفتحوا کس نے یہ مانگا؟ اس کا فاعل یا تو مشرک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ سے یہ فیصلہ طلب کیا تھا کہ اللہ کا یہ رسول سچے ہیں تو تو ہم کو اپنے عذابوں سے ہلاک کر دے۔ سورۃ الانفال آیت 32 میں ہم پڑھ چکے، مشرکین مکہ اور خاص طور پہ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے اس نے دعا مانگی تھی جب بدر کے لیے جا رہا تھا، تو کیا کہا کرتے تھے یہ لوگ؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب نازل کر دے۔ اور سورۃ الانفال کی آیت نمبر 19 میں ابو جہل کا وہ قول بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا یا تو یہ فتح مانگی تھی، یہ فتح سے مراد کھولنا، کھولنے میں آپ دیکھیے کہ عذاب کا بھی دروازہ کھل جاتا ہے اور فتح کا بھی کھل جاتا ہے، یا پھر نبیوں نے مانگی تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں آگے ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا تھا 8 پارے کے بالکل آخر میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے بیچ میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ اور انبیاء کرام نے یہ بات کب مانگی تھی؟ جب قوم کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے، تو پھر انہوں نے عذاب کی دعا مانگی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کب مانگی تھی یہ دعا؟ رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا، سورة نوح کی آخری آیتیں 29 پارے میں. اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کب مانگی تھی؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اللہ ان کے مال کو طمس کر دے، ختم کر دے ان کے مال کو. یہ بھی سورة اعراف میں گزر چکی. تو دونوں طرح سے رائے موجود ہے، ظالمین کی بھی بات ہو سکتی ہے اور نبیوں کی بھی. نتیجہ کیا ہوا؟ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد، خواب ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گئے. مومن کامیاب ہوئے اور نامراد ہو گئے سرکش مغرور. جبار سرکش اور عنید مغرور، تکبر بڑا ہونا، حق کے مقابلے میں بڑا ہونا. اللہ کا نام ہے الجبار، برحق وہی ہے، اس کے اندر کبریائی ہے. اور ہر ایک جو اللہ کے مقابلے میں سرکش ہوگا نا، وہ اپنے آپ کو جبار کہے گا، لیکن اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ کا بڑائی کا دعویٰ سچ ہے، لیکن غلط اور ناحق شخص جو ایسی باتیں کرتا ہے وہ درست نہیں. اسی لیے پھر جب کوئی انسان اپنے آپ کو جبار کہتا ہے نا، تو جبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کے دل میں رحم کا گزر بھی نہ ہو اور ناحق خون ریزی کرتا رہے. اسی طرح جبار ایسے شخص کو کہتے ہیں جو انتہائی غرور کی وجہ سے کسی کا اپنے اوپر کوئی حق نہ سمجھے. مراد کہے کہ ہر ذمہ داری سے اپنے آپ کو بالائے طاق رکھے، ہر ذمہ داری کو پورا نہ کرے. اسی طرح امام بغوی کہتے ہیں جبار اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات سے اعلیٰ اور بالا کسی کو نہ سمجھے. جبریتن اس کا مصدر ہوتا ہے، انتہائی بزرگی کی طلب، کہ اس سے اونچی کوئی چیز نہ ہو. اور یہ حق صرف اللہ کی ذات کو ہے. جو انسان یہ حق مانگتا ہے نا، وہ پھر ہلاکت کا شکار ہوتا ہے، لعنت کا شکار ہوتا ہے. اسی طرح جبار اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو مخلوق کو اپنے حکم پر چلنے کے لیے مجبور کرے. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کسی کے اندر بھی یہ بری عادت پیدا ہو. اور عنید عناد سے، حق سے عناد رکھنے والا، سچائی سے بیزار. اندا کہتے ہیں دانستہ، یعنی جان بوجھ کر حق کی مخالفت کرنا. اور عنید اور آند دونوں ہے نا، ایک فعیل اور ایک فاعل کا وزن ہے. حق کی دانستہ مخالفت کرنے والا. ابن عباس کہتے ہیں کہ عنید حق سے روگردانی کرنے والا ہے. مقاتل کہتے ہیں عنید متکبر کو کہتے ہیں. اور امام قتادہ کہتے ہیں کہ عنید وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ کا انکار کرے. اللہ اکبر، کیسی زبردست قسم کی صفات ہیں کہ جس سے انسان کے رویے کھلتے ہیں اور ایک خاص کردار جو ہے وہ سامنے آتا ہے. ایسے لوگوں کا پھر انجام کیا ہوا؟ مِن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ، اور ان کے پیچھے، کن کے پیچھے؟ یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم ہے. گویا کہ دنیا میں وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، یا جہنم اس کی گھات میں ہے، اور آخرت میں اس کو اس کی طرف پھیر دیا جائے گا. اسی لیے ورا کا ترجمہ آڑ بھی کیا گیا. یہ ازداد میں سے ہے لفظ، آگے اور پیچھے دونوں معنوں میں آتا ہے. قرآن پاک میں دونوں معنی موجود ہیں، آگے بھی جا کے اس پہ بات ہوگی. سورہ زاریات میں بھی آتا ہے یہ لفظ. وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور اس کو پانی یعنی کچھ لہو پلایا جائے گا. صدید وہ پانی جو زخمیوں کے جوف اور کھالوں سے بہے گا، یعنی ان کے پیٹ اور ان کی سکن سے بہے گا، اور پیپ اور خون اس میں ملا ہوا ہوگا. اللہ اکبر. محمد بن کعب کہتے ہیں جو پانی زنا کاروں کے آزائے نہانی سے بہے گا، یعنی زنا کاروں کی شرم گاہوں سے بہنے والا پانی، وہ کافروں کو پلایا جائے گا. اور اسی طرح صدید پیپ اور خون کا کچھ لہو. ایک صحیح روایت امام احمد، ترمذی، نسائی، ابن جریر، ابن حاتم، ابن منظر میں، اور بھی روایتیں موجود ہیں. ابو امامہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے سلسلے میں فرمایا، صدید کو دوزخی کے قریب لایا جائے گا تو اس کو برداشت نہ ہوگی، اور زیادہ قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرے کو بھون ڈالے گا، اس کے سر کی کھال گر پڑے گی، پھر اس کو پیے گا تو انتڑیوں کو کاٹ کر دوبر سے نکل جائے گا۔ کبھی مرچیں کھائیں ہو نا تو وہ کیفیت یاد رکھے۔ اتنا کڑوا اور اتنا تیکھا ہوگا کہ جسم کی کھال اور انتڑیوں کو کھلاتے ہوئے جسم سے نکل جائے گا گندگی کے راستے۔ بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وَسُقُومًا حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُخْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ۔ یہ آگے آئے گی سورہ محمد کی آیت ہے کہ وہ پلائے جائیں گے کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، اور پانی مانگیں گے تو پانی دیے جائیں گے مخل جیسا جو چہروں کو بھون ڈالے گا۔ ہوگا کیا؟ یا تجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیے گا، یعنی تکلف کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ تھوڑا تھوڑا پیے گا۔ اس کی بدبو، اس کی بدمزگی، اس کی ناگواری کی وجہ سے وہ پی نہیں سکے گا۔ ولا یقاد یسیغہ، اور آسانی کے ساتھ اس کو نگل نہیں سکے گا، بالکل اس کے حلق میں پھنس جائے گا، اس کے حلق میں پھندے لگ جائیں گے۔ اور یہی عذاب کافروں کو دیا جائے گا۔ سوغ سیخ کا مصدر ہے، آسانی کے ساتھ کسی پینے کی چیز کا حلق سے اتر جانا، اور طبیعت کا اس کو خوشگواری کے ساتھ قبول کر لینا۔ ساغ الشراب السوغن، پین آسانی کے ساتھ پینے کی چیز کو حلق میں اتارنا، یعنی ایسی کیفیت ہوگی کہ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، آئے گی اس کو موت ہر طرف سے، لیکن وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور وہ مرے گا نہیں، یعنی نہ موت آئے گی نہ کہ بچ جائے، تکلیف سے چھوٹ جائے۔ ایسے لگے گا کہ بس موت اس کے بالکل قریب ہے، گھیر رہی ہے۔ یہاں موت سے مراد موت کی سختیاں اور شدتیں ہیں، کل مکان سے مراد ہے جسم کا ہر حصہ، اس پر موت کی سختی محسوس ہوگی۔ ہر طرف سے اس کے جسم کے اعضاء سے اس کو لگے گا کہ موت آ رہی ہے، لیکن وما ہوا بمیت۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ سانس گلے میں اٹکی رہے گی، نہ منہ سے باہر نکلے گی نہ اندر ہی اترے گی۔ اور فضل بن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد سانس کا گلے میں بند ہو جانا ہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس عذاب کے بعد اس سے بھی سخت عذاب ہوگا، یعنی وہ کیا ہے؟ اس پہ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو پھر دوزخ میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، وہاں سے نکل نہیں سکے گا۔ اس طریقے سے ان کا حال ہوگا کہ ان کو پکڑا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے حکموں کے آگے بڑے بنتے تھے، دنیا میں تو ان کو اپنے شوق اتنے پسند تھے کہ اس کی وجہ سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتے تھے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑنا چاہے گا تو کیسے پکڑے گا۔ اسی طرح سدید کے لیے ایک لفظ حدیث میں آتا ہے، اسارت اہل النار، جہنمیوں کے زخم کا نچوڑا، نچوڑ، اسار کہتے ہیں جوس کو۔ یہ مسند احمد کی جلد 5 میں صفحہ 171 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سدید اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ ان کے منہ کے قریب پہنچتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس کر گر پڑے گی، اور اس کا ایک ایک گھونٹ پیتے ہی اس کے پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راستے باہر نکل جائیں گی، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کا یہ برا انجام ہو۔ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں، اور دل سے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کا یہ برا حال نہ ہو، چاہے کوئی کافر ہو۔ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہاں یہ کافروں کے لیے، لیکن ذرا سوچیں، انسان تو ہیں۔ اپنے سامنے موجود کسی کافر کا تصور کر کے دیکھیں کہ اگر یہ کفر پہ مر گیا تو کیا پھر اس کا یہ حال ہونا چاہیے؟ اور ہم چاہیں گے کہ وہ لوگ جو ہماری خدمت کرتے رہے ان کا یہ حال ہونے لگے؟ اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے اور تکلیف سے بچائے۔ اسی سدید کو تینت الخبال بھی کہا جاتا ہے، تینا توئے سے، توئے یا نون اور تائے مربوطہ اور خبال خبل سے، اور فرشتے گرز ماریں گے، خوب ان کو ماریں گے کہ یہ پانی پیو، اور وہ پانی ان کے پیٹ میں جائے گا، اور ساتھ ہی پھر ان کو کہا جائے گا نا کہ ہاذہ جہنم اللتی یکذب بہا المجرمون،